ากาดุงตรอ วันนี้พี่เราไหม ลาทีนามอนตาอันเดอร์ ตรอสอาราบาอา ก็เมเลียเพย ทูลิปัสเลนเชื่อเลิศ มาราดิมาเปเซนาก็เก่งตาอันดีRaja dedena Bimun tengah Engko kencet lah terus Sarah Ngabes bernama Cik Semuka Jen abis maenga Amanda Pasal jen Raja dedena Bintong kengah dia le Asik Ayu le minta a enda engko rasa engko la ce terona kemaru pesena mara le ce kal cengkal kok la kadung tero wani piro mai engko kencet la tero sara ngabes bernama semuk sara jan abis ma Raja dedena Bitong kenga Engkau kencet la terus Sarah Ngabes bernama Semuk Sarah Jan abis maenga Amanda Pasa jen raja dedena Bitong kenga Jan abis maenga Amanda Pasa jen raja dedena